Weekend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Specustawa o Westerplatte i oświadczeniu 500+ dla niepełnosprawnych przyjęte przez Sejm. Będzie wspólny start Lewicy w wyborach. Jutro mamy poznać szczegóły. W tym serwisie też podsumowanie kampanii na Ukrainie. Na początek podsumowanie tego, co działo się dziś w Sejmie, a działo się sporo. Przyjęto m.in. ustawę o świadczeniu 500+ dla osób niepełnosprawnych. Posłowie zaakceptowali także poprawki Senatu do specustawy w sprawie budowy Muzeum Westerplatte. Ustawa o 500+ dla niepełnosprawnych przewiduje świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ubiegać się o nie będą mogły osoby pełnoletnie, których świadczenia otrzymywane ze środków publicznych nie przekraczają płacy minimalnej. Rząd szacuje, że programem objętych zostanie 500 000 osób. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Na biurko prezydenta trafi natomiast specustawa o Westerplatte. Sejm przyjął dziś poprawki redakcyjne wprowadzone do niej przez Senat. Specustawa ma usprawnić budowę Muzeum Plenerowego na Westerplatte. Zgodnie z nią Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na Półwyspie, gdy zapadnie ostateczna decyzja o inwestycji. Posłowie przyjęli dziś także ustawę zakładającą, że dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia uwzględnianych przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Zgodnie z zapowiedziami Lewica jednoczy się przed wyborami do Sejmu. Poinformowali o tym na konferencji prasowej liderzy Wiosny, Partii Razem i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Adrian Zandberg, przewodniczący Partii Razem, powiedział, że jutro powstanie wspólny sztab i zespół, który dokona ostatnich uzgodnień programowych. Chcemy jednego. Chcemy zbudować w Polsce nowoczesne państwo dobrobytu. Chcemy Polski, która jest demokratyczna i sprawiedliwa. Chcemy Polski, która nikogo nie zostawia z tyłu. Liderzy Wiosny Razem i SLD na razie nie zdecydowali, czy będą koalicją, czy komitetem wyborczym. W tym pierwszym przypadku będą musieli pokonać wyższy próg wyborczy. Teraz o polityce, ale tej w zagranicznym wydaniu. Dobiega końca ostatni dzień kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami do ukraińskiego parlamentu. Oficjalnie partie wydały na nią ogółem około 90 milionów złotych. Jednak według niezależnych obserwatorów finansowanie kampanii było nieprzejrzyste, a prawdziwe wydatki mogły być kilka razy wyższe. O czym z Kijowa Paweł Buszko. Ogółem według oficjalnych źródeł wydano 600 milionów hrywien. Jednak jeśli przyjrzymy się faktycznym wydatkom, to są one co najmniej 5 razy większe. Wyjaśnia Ihor Feszczenko z monitorującej proces wyborczy organizacji Czesno. Z kolei Aleksandr Kluszew z organizacji Opora wskazuje, że w kampanii zdarzały się przypadki, że kandydaci, zwłaszcza bezpartyjni z okręgów jednomandatowych, uciekali się do nieuczciwych metod. Organizacja zanotowała około 200 przypadków przekupywania wyborców. Mowa idzie o rozdaniu okularów. Rozdawano okulary, artykuły spożywcze, organizowano badania medyczne. Kandydaci finansowali też na przykład place zabaw. W sobotę na Ukrainie dzień ciszy wyborczej. Według sondaży zdecydowanym faworytem niedzielnych wyborów jest partia Sługa Narodu, nowego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Za nami pierwsze koncerty Lato z Radiem Festiwal 2019 w Pucku. Na scenie Stadionu Miejskiego zagrało m.in. warszawskie Kombo Taneczne, które wykonało przedwojenne szlagiery. Po koncercie lider grupy Jan Młynarski chwalił formułę tegorocznego festiwalu. To jest odważna formuła i to jest potrzebna formuła moim zdaniem, żeby dawać ludziom trochę szerszą paletę muzyczno-rozrywkową, bo to jest właśnie nasze zadanie. Uważam, że to jest odważna, fajna formuła pokazywania różnej ciekawej muzyki, świetnych zespołów. Atmosfera była bardzo fajna. Piosenki podczas naszego koncertu są tak ułożone, że prędzej czy później to po prostu klika i śpiewają ludzie z nami i tańczą. To nie koniec emocji. Jutro w Pucku usłyszymy Darię Zawiałów, Kasię Kowalską, Sławka Uniatowskiego oraz Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Wstęp wolny. Koncerty będą transmitowane i retransmitowane na antenach Polskiego Radia. Z Pucka nadawana też będzie lista osobista. Trójkowe studio będzie nadawało z Molo. Zapraszamy. Trójce, czas na sport. Przed mikrofonem Jan Kołucki. A za nami dwa mecze nowego sezonu Ekstraklasy. Ciekawiej było w Gdyni, gdzie Arka przegrała z Jagiellonią Białystok 0-3. Gole w tym meczu strzelali Bartosz Bida, Jesus Imas i Taras Romańczuk. Trener Ireneusz Mamrot. Myślę, że jestem na pewno zadowolony z pierwszej połowy, bo uważam, że w tej części graliśmy bardzo dobrze i nasza gra, jeśli chodzi o posiadanie piłki, stwarzane sytuacje, myślę, że się mogło podobać. Wygraliśmy 3-0, więc na pewno ogólna ocena jest pozytywna. W drugim meczu ŁKS Łódź bezbramkowo zremisował z Lechią Gdańsk. Beniaminek Ekstraklasy może sobie pluć w brodę, ponieważ całą drugą połowę grał z przewagą jednego zawodnika. Czerwoną kartką karany został obrońca Lechii Żarko Udowicić. Jutro 3 mecze. Raków Częstochowa podejmie koronę Kielce. Wisła Kraków zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, a Piast Gliwice z Lechem Poznań. Teraz siatkówka i gładkie zwycięstwo Polek w Ostrowcu Świętokrzyskim. Biało-czerwone grały towarzysko z Czeszkami i wygrały 3-0. Pojutrze nasze zawodniczki zmierzą się z Białorusinkami. Dodajmy, że Polki szykują się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Tokio oraz Mistrzostw Europy. Obie te imprezy odbędą się w sierpniu w naszym kraju. Zmieniamy dyscyplinę. 11 Polaków przebrnęło przez kwalifikacje i wystąpi w niedzielę w konkursie skoków narciarskich w ramach letniego Grand Prix. Najlepszy był Dawid Kubacki, który zajął drugie miejsce. Wygrał Słoweniec Tim Zajc. Zdaniem Dawida Kubackiego powrót do rywalizacji jest miłym urozmaiceniem treningów. Po tej części treningów, którą wykonaliśmy do tej pory, a że pracujemy praktycznie od planicy, to już trochę się tego naskładało. To fajnie jest wyjść na skocznię i poczuć tą dozę adrenaliny i tą rywalizację, no bo prawda jest taka, że trenujemy po to, żeby się sprawdzać na zawodach. I to są takie dni dla nas, kiedy możemy robić to, co kochamy po prostu. Jutro odbędzie się konkurs drużynowy. Trener Michał Doleżal zadecydował, że Polskę reprezentować będą Piotr Żyła, Aleksander Zniszczą, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Na koniec wróćmy do piłki nożnej. Algieria po raz drugi w historii sięgnęła po Puchar Narodów Afryki. W finale Lisy Pustyni wygrali z Senegalem 1-0. Zwycięskiego gola w drugiej minucie strzelił Bagdad Budenyang. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy lokalnie w centrum, na zachodzie i w górach przelotne opady deszczu i zanikające burze od 10 stopni na Podlasiu do 16 na Dolnym Śląsku i Opolskim oraz na Wybrzeżu. Jutro mało chmur i od 25 do 29 stopni, gdzieniegdzie na Śląsku 30, nieco chłodniej nad morzem i Podhalu od 22 do 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tokio, Nairobi, Helsinki, Berlin, Denver. Nie, to nie jest plan podróży dookoła świata. To bohaterowie hiszpańskiego serialu Dom z papieru. Razem z wściekle inteligentnym profesorem zdobyli nie tylko majątek, oczywiście całkowicie nielegalnymi metodami. Zdobyli też serca widzów na całym świecie. To jest la casa de papel. Dom z papieru. Right. This is Moni Hayes, Dom z papieru. O sukcesie, miłości i o tym, co nas czeka. W trzeciej odsłonie Domu z papieru profesor i jego ekipa opowiedzą w niedzielę tuż po 12 w ABC Popkultury. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. No i teraz 8 minut po 23. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek, która jest tutaj, z którą ja jestem tutaj właściwie, o, tak powinienem powiedzieć. Agnieszki Łukasiewicz, która jest przy prawdziwej Myśliwieckiej 357 w Warszawie. No i w towarzystwie Wiesława Szali, który dzielnie tutaj jeździ naszym radiowym wozem, żeby wszystko Państwo pięknie słyszeli, jest w tym radiowym wozie i realizuje audycję. Ofensywa. Kraków. Męskie Granie 2019. 10. edycja tej imprezy, proszę Państwa. Jesteśmy w miejscu, które dopiero poznajemy, którego nie znamy, które jest tajemnicze, które jest piękne, które jest bardzo ciche, ponieważ każdy zły dziennikarz ma swoją gradację i wrzuca wszystko do szufladek, no to powiem Państwu tak. Najcichsze miejsce przed rozpoczęciem koncertu Męskiego Grania, w jakim byliśmy, w jakim ja byłem na pewno, jeśli chodzi o tę imprezę. Naprawdę głusza, wręcz ta cisza gdzieś tam kłuje po uszach i to czuć. Jest odczuwalna, ale jest pięknie. Jest ciepło, jest bardzo przyjaźnie. Idealne warunki do tego, żeby teraz trochę Państwu o muzyce poopowiadać, o męskim graniu poopowiadać, żeby się przywitać, żeby zaprosić gości. Dzisiaj goście będą w ofensywie do północy na pewno. No i żeby zaanonsować to, co się będzie działo jutro, bo jutro mamy tutaj pierwsze spotkanie w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Przypomnę te ważne słowa, a jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to weźmiesz ich do Muzeum Lotnictwa. No, z wiadomego filmu. I właśnie tutaj do Muzeum Lotnictwa Polskiego przyjechaliśmy. Towarzyszy nam na terenie koncertu ogromny samolot pasażerski jako eksponat, a my jesteśmy tutaj na tyłach sceny, gdzie wszystko się będzie również jutro rozgrywało. Tajemnicza, na razie się nie odzywająca, stąpająca po terenie męskiego grania, sprawdzająca wcześniej bardzo dokładnie ten teren również od strony publiczności. Z Państwem Anna Gacek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już pomyślałam, słuchając tego wstępu. Długiego wstępu, tak. Że jeszcze kilkanaście edycji tej imprezy i my też będziemy w muzeum. Już niekoniecznie lotnictwa. No to jest odważne stwierdzenie, ale no. Pozwolę sobie nie zgodzić się, tylko nas nie wystawią. Myślisz, tak? Nie wystawią nas, tak. No nie. W każdym razie, tak opowiadałeś o tym, jak tutaj jest pięknie. Rzeczywiście jest bardzo pięknie. Duży jest to teren. Niewątpliwie Kraków jutro będzie miał największy w swoich dziejach tej imprezy koncert męskograniowy. I powiedziałeś, jakie tu jest wszystko piękne, ale jest jedna rzecz, która jest przerażająca i teraz się schowała. Jest dzisiaj pomarańczowy księżyc nad Krakowem. A księżyc, jak wiesz, z pewnością w tych dniach nadzwyczajnie istotny i w myślach wielu. Jutro minie 50 lat, odkąd człowiek postawił stopę na Księżycu, więc tak patrzyłam na niego, zafascynowana. Gdzieś pozostaje w myślach to zjawisko, niewątpliwie. Jutro będzie też obecne. Będzie jedyną konkurencją dla męskiego grania jutro w mojej audycji. Księżyc właśnie. No, powiem tylko tyle, bo to można rozwijać i rozwijać i rozwijać, ale ja pamiętam bardzo dobrze naukę w Dziennikarskiej Szkole Polskiego Radia, kiedy mieliśmy transmisję na antenie Polskiego Radia, odtwarzaną później wielokrotnie z momentu, kiedy Neil Armstrong wypowiedział te najważniejsze dla nauki, prawdopodobnie najważniejsze dla nauki, jak do tej pory słowa. To niesamowite przeżycie. A znasz tę historię, że wytknięto mu, że zrobił tam mały błąd i przez brak jednej głoski zmienił sens zdania i dopiero po latach z dokładnych odtworzeń stwierdzono, że to jednak był błąd, pyknięcie na transmisji, a nie błąd jego wypowiedzi? Czy to już są wiadomości, którymi teraz cię niepotrzebnie zarzucam? Chyba jednak niepotrzebnie, ale przyjmę tę wiedzę w takim razie na przyszłość. A jaka to była głoska? E. Emen. Człowiek albo ludzkość. Ja może państwu jutro opowiem, tobie może jutro opowiem, tak się umówmy. Mankind. Proszę państwa, no dobrze, no to my na razie na ziemi. O Krakowie, no o czym innym może to być piosenka? Zawsze tutaj jesteśmy i zawsze ten utwór w różnych wersjach, ale pojawia się na początku naszego spotkania. Niech będzie taki dziś. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem, to przecież żaden grzech. Tak wiem. Kraków, hej, now, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Pamiętam pierwsze odtworzenie w Trójce tej wersji utworu Kraków z Markiem Grechutą nagranej i pamiętam później wspomnienia muzyków, jak to zostali zaskoczeni pytaniem: panowie, a partytura? Gdzie jest partytura? Jutro, proszę Państwa, w Krakowie, na drugim przystanku Męskiego Grania w tym roku, 10. jubileuszowej edycji, na scenie tej większej, Jamal, Natalia Przybysz, OSTR, Baza Stralixigo, Organek, Nosowska i Męskie Granie Orkiestra, mniej więcej za kwadrans północ. Ten koncert powinien się rozpocząć. No i jeszcze jest scena Ży, scena mniejsza. Run Forest, Linia Nocna, Karolina Czarnecka i Terrific Sunday. A my za chwilkę będziemy rozmawiać z tymi, którzy wystąpią na małej scenie, pokażą się na Męskim Graniu po raz pierwszy. W tym roku to będzie ich koncert w Żywcu 24 sierpnia podczas finału. Jeszcze wcześniej, ponieważ zawsze jak jestem w Krakowie, tak już mam i to jest moja słabość, mam nadzieję, że Państwo mi ją z przyjemnością wybaczą. Jak jestem w Krakowie, to nie mogę od tego zespołu uciec, a tym bardziej nie mogę od tego zespołu uciec, jak oglądam sobie okładkę płyty Obsesję 2. No to właśnie z tej płyty teraz. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. Czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce. I opadam, i wzbijam się, ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie tańczy mój czas, w strugach deszczu mi toną, dotykam stopą dna. Po drugiej stronie, na pustej drodze, czy to ty, włosach, nie mówiąc prawie nic. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Maleńkich, żółtych kwiatów w spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce. I usycham i kwitnę i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie tańczy mój czas, w strugach deszczu dni toną, dotykam stóp dna. Po drugiej stronie, na pustej drodze, czy to ty? Ktoś głaszcze mnie po włosach, tak. Oczywiście, że ja chciałbym jeszcze na Męskim Graniu zapowiadać koncert zespołu Mysłowic z Arturem Rojkiem. Na razie zapowiadałem dwa podczas finału pierwszej trasy w 2010 roku i we Wrocławiu w 2011. Materiał z tego koncertu mamy i czasami Państwu przypominamy. Myślę, że to był jeden z najbardziej porywających ich występów, jakie ja widziałem. Jeszcze taka jedna refleksja mi się nasunęła. W ubiegłym tygodniu, kiedy kończył się koncert w Poznaniu, ja przekonałem się, co to znaczy naprawdę, już naprawdę duża publiczność na tej imprezie. 10 tysięcy gardeł śpiewało refren tegorocznego hymnu, czyli utworu Sobie i Wam. Pamiętam też pierwsze edycje, jak wtedy kończyły się koncerty, kiedy zespół WW z przyjaciółmi grał ostatni utwór i wtedy zapowiadaliśmy na scenie występy Michała Jacaszka, który jako jedyny stał przy swoich instrumentach klawiszowych, generował dźwięki i tak naprawdę te dźwięki były czymś, co ktoś później określił napisy końcowe w filmie. I podczas tych napisów publiczność sobie spokojnie z terenu imprezy wychodziła, ale to była zdecydowanie mniejsza publiczność. Przed tygodniem to już naprawdę przepiękny widok pięknej bestii. 10 tysięcy ludzi, którzy śpiewają refren tegorocznego hymnu. Myślę, że tak po cichu, może nawet nie po cichu, bo to już pójdzie przez radio na cały świat. Jutro możemy też na to liczyć. Michał Zachariasz i Aleksander Czerkawski, czyli Jan Serce. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, dobry wieczór. Cześć. Kiedy to było? Kilka miesięcy dobrych temu, kiedy graliśmy utwór Katana i prezentowaliśmy niejako światu Wasz duet. Tak, to było w listopadzie. Tak, no. W listopadzie. Było ciemno i chłodno wtedy. Wtedy było zimno, ciemno, chłodno, ale dobrze się to przyjęło. Macie też takie wrażenie, że Katana jakby zrobiła dobry początek? Tak, dobrze otworzyła chyba nas, pokazała nas, naszą twórczość. To była taka dobra poduszka do dalszego prezentowania naszych utworów. No dobrze, ale teraz tak, jeżeli w Żywcu to ma się stać 24 sierpnia i to ma być wasz koncert na Męskim Graniu, to ja rozumiem, że tam już repertuar musi być troszeczkę bardziej podrasowany. Musicie przede wszystkim mieć go więcej, na pewno go macie więcej, ale już musicie kombinować, co zagrać. 20 minut, czy tam troszeczkę więcej, ale trzeba się konkretnie tam pokazać. Mogę powiedzieć, że już wiemy. Okay. I właśnie skończyliśmy płytę i ona już niedługo będzie dostępna. To poproszę egzemplarz roboczy. Gdzie on jest? Jeszcze nie ma. Powiedziałem, że wkrótce. A, okej, okej, okej. Czyli już, tak? Październik. Zamknięte jest wszystko. Tak. Mamy zamknięte wszystkie kompozycje. W tym momencie już kończymy je produkować i w październiku będą albumy. Dzisiaj przez radio coś mamy ważnego zgenerować i to chyba też po raz pierwszy na antenie radiowej. Tak. Ale to dopiero za kilka minut. Jeżeli pozwolicie, to ja teraz Katany przypomnę, dlatego że to był wdzięczny moment. Ja pamiętam waszą wizytę, pamiętam te prezentacje i pamiętam kilka kolejnych prezentacji w radiu. No dobrze, zespół zaczął żyć własnym życiem. Co się stało od listopada? Od listopada wydaliśmy jeszcze jeden singiel. Niepoważny porządek. Niepoważny porządek, dokładnie. Zagraliśmy kilka koncertów i pracowaliśmy nad płytą w ciężkich bólach. Dlaczego tak? Okej, dobra, Michał. To o tym porozmawiamy za 3 minuty z sekundami. Jan Serce, proszę Państwa, bardzo proszę. Mówią, że już nie odwiedzam starych miejsc, że mnie już nie ma, odpłynąłem gdzieś. No co mnie męczy wielki sen? Wiesz, nadal boję się, gdy wyjeżdżam, łatwiej kłamać. Kłamiesz, że się kochasz, ciągle drania. W czarnych bluzach i katanach dziś wciąż znam chłopców, którzy kradli. Szyby w całym mieście znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. 1000 zbędnych słów, 1000000 zbędnych słów. Uciekamy, dwóch szyby w całym mieście znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. 1000 zbędnych słów, 1000000 zbędnych słów. Mówisz, że rzadziej tu bywam, że już nie znasz mnie. Choć mnie spotykasz w jednym z dawnych miejsc, już cię nie słucham tak jak w tamten dzień. Już cię nie słucham, ale mów mi, że gdy wyjeżdżam, łatwiej kłamać. Kłamiesz, że się kochasz, ciągle w draniach. W czarnych bluzach i kaptanach dziś jestem chłopcem, który kradnie sny. Jestem chłopcem, który kradnie sny. Uciekamy, dwóch Katana, zespół duet Jan Serce. Dzisiaj są naszymi gośćmi w ofensywie. Dzisiaj zapowiadamy ich koncert na męskim graniu w Żywcu na scenie Ży 24 sierpnia. No ale ponieważ stacjonują tutaj w Krakowie, no to łatwo było ich na tę ofensywę zaprosić. Michał, powiedziałeś przed tym utworem, przed Kataną, przed waszą, tak naprawdę waszą pierwszą jaskółką, jaka sobie poleciała w świat, że płyta rodziła się w bólach. No nie mogę nie zapytać dlaczego. Co się stało? Może nie było tak źle, ale powiedzmy, że zimy są, bardzo ciężko znosimy, jak jest zimno. I powiedzmy, że na ten okres zimowy musieliśmy dołożyć większych starań do tego, żeby kreacje powstawały. Znaczy to jest po prostu ciężka praca i te spontaniczne momenty takiej twórczości nieskoordynowanej, która się od razu przelewa na jakieś konkrety. To są tylko momenty przerywane długimi okresami szukania, grzebania i zadręczania się, a później znowu jest ten dzień, godzina, parę dni, gdzie jest radosna twórczość. No i tak ta płyta powstawała. A wiesz co, ale Michał powiedział jedną rzecz, przeraziłem się, jak on zaczął to mówić. Mówi, no bo w zimie jest zimno i tak sobie pomyślałem, chłopaki, co wy, pod mostem gdzieś czy gdzieś? Nie, co, no nie o to chodzi, stało? Wiesz, jak jest szaro, brudno. A to właśnie wiesz, dla artysty powinien być moment... Średnio. Dla mnie słońce. Okej. Słońce, chmurki, wiaterek. Taka będzie ta płyta? Tak. Po części. Letnia. Chcecie mi powiedzieć, że to jest jeden z niewielu albumów na polskim rynku muzycznym, który będzie optymistyczny i do przodu? Wydaje mi się, że będzie dosyć nostalgiczny. Natomiast muzyka jest jak najbardziej do tańczenia, że tak zażartuję. Jest pozytywna. No dobrze, bo to właściwie się nie zdarza zbyt często. Ostatnio, jak rozmawialiśmy z Katarzyną Nosowską na temat procesu powstawania tekstów do singli Męskiego Grania, to ona powiedziała, że to nie jest do końca ten temat, który ona eksploruje w swojej twórczości, bo ona zazwyczaj stara się dotykać tej ciemniejszej strony. Mhm. A tu za każdym razem należałoby powiedzieć coś w dobrym tonie pozytywnego. No więc to jest trudny proces? Z waszego punktu widzenia? Tak, no, to nie wiem, dla mnie robienie muzyki, pisanie jest zawsze trudne, no. Gdyby to było łatwe, to każdy by to robił. Ale takie albo ja pozytywne. Bym tego robił jeszcze więcej, a pozytywne pozytywne często jest jeszcze trudniejsze, no. Bo ty sam musisz się dobrze czuć, żeby tych ludzi przekonać do tego, że jest dobrze, żeby im coś pozytywnego przekazać, więc to chyba jest nawet jeszcze trudniejsze, no. Jesień, panowie, to jest moim zdaniem najpiękniejszy moment na promocję. Inaczej, to jest złe słowo. Jesień jest najpiękniejszym momentem na poznawanie nowych dźwięków i nowych płyt. Niesamowity czas, dlatego że z jednej strony odeszło lato, odeszły te najbardziej optymistyczne momenty, ale z drugiej strony wtedy ja pamiętam, jak za każdym razem się cieszyłem, kiedy dostawałem furę nowych płyt i to było takie jakieś łatwiejsze do przetrwania te wszystkie kolejne tygodnie, więc mam nadzieję, że z waszym albumem tak będzie. Tytuł możemy zdradzić, czy jeszcze nie? Nie będę tańczył. Tak. Ty? Ty nie będziesz tańczył? No, tak jest tytuł. No. Ale ja... Płyty? Płyty, tak, no. Tak. Tak. Okej. Okay. Ale Michał mówił przed chwilą, że to do tańczenia coś takiego fajnego. No. Bo to jest takie przekorne, no. Orebur. Czyli już, okej, czyli to możemy powiedzieć przez radio. Nie będę tańczył, zespół tak. Duet Jan Serce, to jest ich debiutancki album. No to teraz tak. Teraz premiera singla tytułowego utworu, jak tak. się właśnie przekonałem. Tak. A ja was zapraszam już bardzo serdecznie na obsesję, na wywiady i na wszystko, co się wiąże z tym, że płyta się po prostu ukazuje. Wiesz, że to jest ekskluzywne. Dzisiaj. Tak? Tak, bardzo, bardzo. No właśnie powiedz, no bo, co będzie nieekskluzywne. No właśnie, to znaczy dzisiaj bardzo jest ekskluzywnie, bo to jest prapremiera, właściwa premiera piosenki i klipu w serwisach streamingowych i na YouTube. Będzie dopiero we wtorek 23 lipca. W ten najbliższy. Po weekendzie. No to słuchajcie, to ja wam bardzo dziękuję, że jesteśmy pierwsi. Bardzo lubię sobie zaklepywać to miejsce pierwsze u artystów. Jeżeli oni się zgadzają przychodzić do trójki, to nie tylko chodzi o moje audycje, ale jeżeli przyjmiecie te zaproszenia ode mnie albo od kogokolwiek innego z redakcji muzycznej trójki, to zapraszamy was z nowościami do tego pierwszego miejsca, żebyście tu zawsze najpierw się meldowali.

No, kto by się nie chciał powydzierać live z Edwardem. I wszyscy, I miss you already, I miss you always. Tak, to się zgadza. Smile, zespół Pearl Jam, jakoś tak dobrzy duchem są na męskim graniu, mimo że to przecież gdzie tam, nie ich impreza. No, ale przypominamy, bo to jest bardzo chlubna przeszłość i jakoś tak ostatnio częściej, żwawiej, częściej i z bardziej bijącym sercem, o tak bym powiedział. Proszę Państwa, ofensywa tutaj z Krakowa, z terenu Muzeum Lotnictwa. Jutro drugi koncert od godziny 17. Oczywiście w imieniu Anny Gacek zapraszam bardzo serdecznie na Myśliwiecką 357. Mam nadzieję, że jeszcze o tym coś powiemy wspólnie do północy dzisiaj w ofensywie. Pewnie będą goście, pewnie będą tematy przewodnie i pewnie będzie znakomita muzyka. Tymczasem jeden z tych, którzy jutro wystąpią tutaj na scenie Ży, bardzo chętnie słyszany w ofensywie, bo od samego początku mu kibicuje. Jesteśmy dwa kroki za. Run Forest z nowej epki. Babe, I've been cheated a few times before. I've been mistreated and I've been ignored. But I'm getting tired, 'cause all that I do is slipping through yesterday's versions of you. A flashback of what you made the paradise, now vanished in this painful haze of your lies. Had our romance faced just a single heart, I've silently slit my throat, watched blood running so quietly down my chest. And maybe I'm crazy, but the thought that you'd hurt me could give me no rest. And I have held sacred your ruby lips, the taste it of wine that I long to be sipping. And even if reason was beached at the shore, my heart would still drown in the sea of pride of having you. You think your notions can do me no harm, all you intend as pure as the water that's there. In a glass that's right next to a bottle of gin. When you're with another, I'll drink it all up and drown in it. I'll be a beggar, Run Forest, jutro na męskim graniu tutaj w Krakowie, na scenie Ży, a na razie z nowej epki Nocturnal Animal. To przed chwilą. Od poniedziałku znamy już m.in. z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia tę wersję, tę nową wersję bardzo znanej pieśni sprzed lat. Yeah. show you the world in my eyes. In my eyes. Tak. Zespół trochę enigma, trochę zagadka, trochę tajemnica, trochę gdzieś z oddali, no ale są. Na tak, tak się nazywają World in My Eyes, to tytuł utworu, oczywiście 1990 rok i Pogwałcacz, czyli Violator. Dla wielu najwybitniejsza płyta grupy Depeche Mode, tak się zresztą zaczynała, to ich wersja. Anna Gacek w skrócie, tak telegraficznym trochę, co jutro w Myśliwieckiej 357. To mam dla ciebie świetną wiadomość, jeśli ma być szybko i krótko, bo ja nie mogę powiedzieć, co jutro. Bo na przykład, jeśli zdradzę, kto będzie moim gościem, to zdradzę, kto będzie gościem specjalnym jutrzejszego koncertu. Więc nie... Ten klucz, tak? Ale w tym wszystkim będzie księżyc? Księżycowi poświęciłam już w tym tygodniu 4 godziny anteny, więc księżyc będzie tylko dodatkiem. A tak naprawdę w roli głównej myślę, że troszkę opowiem o tym, co zdarzyło się w Poznaniu. Już można odkryć wszystkie karty i tajemnice tego, co wykonuje w tym roku orkiestra, więc będzie i o tym. Będą goście, no i będzie dobrze. Ty też będziesz. Powiesz o tym, jak jest na scenie. Dobrze, bardzo, bardzo proszę, z wielką przyjemnością. Pomyślałam, że latem ty jesteś tak trochę 30 centymetrów ponad chodnikami na tej scenie. No, bywam. Latający Holender. O, Holender. Proszę państwa, to co teraz? A, ja jeszcze powiem, że w niedzielę o 19:00 retransmisja koncertu grupy The Dumplings z Poznania. Świetnego koncertu. Tak, w paśmie koncertowym trójkowym zapraszamy bardzo serdecznie. To teraz, uwaga, uwaga, Mortas, jeden z moich ukochanych polskich utworów ostatnich długich tygodni. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. W jednym pokoju ja, w drugim ty jesteś i nie wiem, jak zbudować przejście. Wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Kiedy burzysz mur, ja buduję drugi. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Kiedy burzę mur, ty budujesz drugi. Portas i Dom. Czekamy na płytę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na męskim graniu. Proszę Państwa, chcemy Państwa pożegnać energią. I o taką energię jutro prosimy i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Wiesław Szala i Piotr Stelmach. I na koniec jeszcze... Proszę to zrobić bardzo głośno po drugiej stronie radioodbiorników. Zespół Blur. Pa, pa. Zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w super niskich cenach. A do tego teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat nawet 2,5 tysiąca złotych. Tak, nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.